でしょ。 สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วขวัญน้ำมันพรายนะครับวันนี้ผมนำเรื่องราวสยองขวัญมาเสิร์ฟถึงบ้านของทุกท่านเลยเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของหนุ่มโรงงานคนหนึ่งซึ่งเขาทำงานทุกวันและเขาไม่คาดฝันว่าจะมีความน่ากลัวสิ่งลี้ลับซ่อนอยู่ในที่ทำงานของเขาจนทำให้เขาไม่กล้ากลับมาทำงานกะกลางคืนอีกเลยครับ เอาละฮะตอนนี้เรากลับมาที่เรื่องของคุณยาที่รออยู่ครับคุณยาบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงงานหนึ่งในจังหวัดชลบุรีครับเมื่อสัก3ปีที่ผ่านมาที่บอกว่าผวากะดึกแล้วตอนนี้คุณยาอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณยา คร ับ ผมสว ั สด ี คร ับ ยาช่วยผมเสียงดังด้วยนะ ครับผมครับ โอเคเหตุผลที่ต้องช่วยผมเสียงดังเพราะว่าผมอายุเยอะแล้วหูเริ่มตึงแล้วนะฮะนะครับช่วยผมเสียงดังด้วยตอนนี้คุณยาอยู่ที่ไหนครับเนี่ย ตอนนี้ผมอยู่ชลบุรีครับ ชลบุรีนะฮะอะไรนะ อยู่แหลมฉบังชลบุรีครับ อยู่แหลมฉบังชลบุรีแล้วคุณติดตามฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหน ทาง YouTube ครับ ทาง YouTube แสดงว่าได้ยินเสียงด้วยได้เห็นหน้าด้วยนะ ครับผม แสดงว่าตอนที่พี่ไอนี่ก็เห็นใช่มั้ยฮะ เห็นคร ับ โอเคนะครับยาแล้วตอนนี้ตัวยาอยู่กับใครครับ ตอนนี้ผมอยู่คนเดียวครับ อยู่คนเดียวนะถ้างั้นมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่แล้วก็แฟนรายการเดี๋ยวช็อกฟังหน่อยผวากะดึกเหตุการณ์ที่น้องไปเจอมาที่โรงงานหนึ่งที่ชลบุรีที่ว่าเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ ก็คือตอนนั้นนะครับตอนนั้นผมทำงานอยู่โรงงานบริษัทนี้เมื่อประมาณ3ปีที่แล้ว ครับ ต้องบอกก่อนว่าไอ้เหตุการณ์นี้มันมีอยู่2คนนะครับที่เจอแต่ว่าเจอที่เดียวกันแต่ว่าคนละช่วงเวลาก็คือตอนแรกมันเป็นช่วงเข้ากะใช่ไหมครับเวลาเราไปทำงานถ้างานโรงงานมันจะมีสองกะใช่ไหมครับ ก็คือถ้าเข้ากะดึกนี่เขาจะเข้าสองอาทิตย์เปลี่ยนครั้งหนึ่งไงก็คือช่วงนั้นพอผมเข้ากะผมจะเป็นสายผลิตนะครับก็คือเข้ากะคุมเครื่อง CNC อะไรพวกนี ้ แล้วมันจะมีช่วงพักเบรกช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแล้วทีนี้พอช่วงพักเบรกก็คือผมก็คือจะไปนอนนะครับไปนอนเหมือนพักผ่อนสายตาอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ที่ตรงไปนอนมันจะเป็นห้องแบบเหมือนห้องไอ้ตู้คอนโทรลไฟฟ้าครับก็คือเขาจะปิดไฟแล้วพอเราเดินเข้าไปเนี่ยก็คือตรงนี้มันจะเย็นนะครับก็เลยไปนอนแล้วพอเราเดินเข้าไปในห้องมันจะเป็นตู้คอนโทรลแล้วมันจะมีไฟแดงๆเขียวๆตามตู้ใช่ไหมครับสองนะพอผมเข้าไปนอนช่วงประมาณเที่ยงคืนมันก็ไม่มีอะไรครับช่วงนั้นพอแต่ตอนที่ตื่นขึ้นมาผมมองไปตรงสุดหลังห้องครับ ครับ มันมีเหมือนคนนอนอยู่นะครับแต่ว่ามันมีเหมือนคนนอนอยู่หลังห้องคือตรงนั้นมันไม่น่าจะมีคนเข้าไปนอนคือมันแคบ แค บแล้วก็มันก็มืดนะครับแต่ผมมองเข้าไปมันเป็นคนนอนแบบนอนแต่ว่าเห็นครึ่งตัวนะครับก็คือเห็นเฉพาะช่วงล่างช่วงเอวลงมาแล้วช่วงบนเนี่ยก็คือมันจะบังตู้อยู ่ ก็คือมองไม่เห็น ครับ แต่ว่าลักษณะการนอนก็คือนอนชันเข่าครับช ัน เข่าข้างนึงนอนชันเข่าข้างนึงขึ้นมาผมตื่นขึ้นมาตอนนั้นผมคิดว่าใครไปนอนตรงนั้นมันไม่น่าจะไปนอนได้แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือผมก็เดินออกมาทำงานตามปกติอันนี้ก็คือวันแรกนะครับผ่านไปไม่มีอะไรแต่พอมาวันที่สองก็คือก็ไปตามปกติพอตื่นขึ้นมาทีนี้ขายได้กลับออกมาเหมือนเดิมครับ ครับ นอนเหมือนเดิมท่าเดิมเลยเป็นครึ่งตรงเดิมแต่ว่าคนละมุมนะครับแต่วันนี้อยู่มุมห้องฝั่งนี ้ครับ แล้วทีนี้มาอยู่มุมห้องอีกฝั่งหนึ่งทางประตูจะออกนี่นะผมก็เริ่มสงสัยแล้วใครจะไปนอนตรงนั้นนอนแล้วก็นอนท่าเดิมนอนเหมือนเดิมด้วยคันเข่าเหมือนเดิมครับทีนี้ผมก็เริ่มสงสัยเอ้าพนักงานทำงานด้วยกันหรือเปล่าอะไรก็คือในโรงงานเวลาเข้ากะมันมีพนักงานมา30-40คนเราก็จะรู้จากทุกคนใช่ไหมครับใครลักษณะยังไง ครับ ก็เลยคิดว่าน่าจะใช่พนักงานด้วยกันหรือเปล่าคิดว่าเป็นคนนั้นคนนี้เลยประมาณนี้ ครับ ผมก็เลยเดินออกมาแล้วก็มองดูคนที่คิดว่าจะใช่ครับแต่ก็เห็นเขาอยู่นะเอ้าไม่ใช่แล้วทีนี้ผมก็เลยเดินกลับไปดูครับด้วยความแบบสงสัยแหละว่าใครนะแต่พอเดินกลับไปไม่มีใครนะครับ เดี๋ยวนะครับคำว่าไม่มีใครคือเขาหายอนาถานไปแล้วเหรอ ใช่ครับหายไปก็คือมีแต่ห้องเปล่าครับผมก็คิดว่าน่าจะใช่เราก็คือ50-50แล้วนะตอนนั้นแล้วทีนี้ผมก็ไม่ได้ไปนอนห้องนั้นอีกเลยนะครับก็คือหลังจากนั้นก็คือไม่เข้าไปแล้วพอวันหลังมาแต่ว่าไอ้ที่ผมไปที่สงสัยที่สุดก็คือตอนนั้นผมไปเข้าพอวันหลังมานะครับคือตอนพักเบรกมันประมาณช่วง1-2เราก็นั่งเฝ้าเครื่องไปเนาะแล้วทีนี้เหมือนกับเราง่วงนอนครับก็เลยกะว่าจะไปหยอดพวก M100 จากคอนเทนเนอร์อะไรเงี้ยกินแก้ง่วงครับก็คือบอกกันว่าโรงงานผมในเวลาเดินออกจากลายผลิตไปพอเดินไปออกไปข้างนอกไอ้ตู้กดน้ำมันอยู่ในโรงอาหารนะครับแล้วตอนกลางคืนมันจะไม่มีคนเลยก็คือมันจะเป็นอีกโซนนึงมีเป็นประตูเป็นทางเดินยาวๆครับแล้วก่อนเดินไปมันจะมีห้องน้ำเราเข้าไปพอผมไปหยอดน้ำเลยเสร็จผมก็เลยเดินเข้าห้องน้ำไปจะไปล้างหน้าล้างอะไรครับทำธุระอะไรเสร็จแล้วทีนี้ผมก็เลยเดินไปส่องกระจกแล้วก็ล้างหน้าครับแต่ไอ้จังหวะที่ผมก้มลงไปล้างหน้านะครับคือพอเราล้างหน้าใช่ไหมปกติเราจะเงยหน้าขึ้นมานิดนึงผมมองไปตรงกระจกครับไอ้เงาผมครับมันไม่ได้ก้มตามครับมันไม่ได้ก้มตามลงมาล้างหน้าด้วยกันกับผมครับ จริงเหรอ ใช่ครับผม คือเงาเราคือเดี๋ยวนะผมพยายามนึกภาพคือล้างหน้าเสร็จแล้วปรากฏว่าเราเงยหน้าขึ้นมาแล้วเงามันไม่เงยตามเหรอ ไม่มันไม่ได้ก้มครับมันไม่ได้ก้มมาล้างหน้ากับเรา คือเงาอ่ะไม่ได้ก้มมาล้างหน้าแบบเราถูกไหมคือเราอ่ะก้มแต่เงาไม่ก้มเหรอ ใช่ครับก็คือผมเห็นประมาณครึ่งตัวคือผมเงยหน้าไปนิดนึงแล้วเห็นที่รู้ว่ามันไม่ก้มเพราะว่าไอ้มือมันยังเหยียดอยู่ข้างแขนข้างตัวมันเดิมตอนแรกผมก็นึกว่าผมแบบไอ้นั่นหรือเปล่าง่วงนอนเลยหรือเปล่าผมก็เลยเงยหน้าขึ้นมาเอามันก็ปวดตีตอนแรกทีนี้ก็เลยก้มลงไปอีกรอบแล้วก็มองอีกเหมือนเดิมครับทีนี้ผมคิดว่าใช่ละผมใช่แน่ละทีนี้ผมก็เลยลุกขึ้นมาแล้วไม่มองกระจกครับหันขวาเลยแล้วก็ถึงวิ่งครับเข้าไปข้างในแต่ก็ไม่เล่าให้ใครฟังนะครับก็คือเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปก็คือตัวผมเนี่ยเจอประมาณนี้แต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยก็คือถัดมาอีกอาทิตย์นึงเพื่อนผมเป็นเพื่อนผู้หญิงนะก็ทำงานเข้ากันดึกแล้วทีนี้แกเกิดแบบไม่สบายครับป่วยไม่สบายก็เลยแบบขอตัวเข้าไปนอนในห้องพยาบาลเลยแต่ว่าโรงงานผมกลางคืนมันไม่มีพยาบาลอยู่นะครับไม่มีหมอไม่มีพยาบาลเลยก็คือมีแต่ห้องไปนอนห้องพยาบาลแกก็กินยากินอะไรแล้วก็ไปนอนพักผ่อนมาตอนก็ไปนอนก็เปิดไฟไปเลยครับนอนแกก็เล่นโทรศัพท์ของแกไปอันนี้คือแกเล่าให้ฟังนะคร ับ แกก็นอนหันข้างตะแคงหันหลังมาทางประตูแล้วทีนี้สักพักเหมือนกำลังใกล้จะหลับครับเหมือนมีคนเดินอยู่หน้าห้องแกบอกครับเดิน คร ับครับครับแล้วก็เสียงคุยกันแกก็นึกว่าเป็นพวกหัวหน้างานอะไรมาเอาไปในงานเอาอะไรหรือเปล่า ครับ ไม่เอะใจเลยคุยกันนานนะครับก็เลยเปิดประตูออกไปดู ครับ แต่ว่าไม่มีใครนะครับตอนเปิดไปก็คือเสียงเงียบไปไม่มีใคร ครับ ทีนี้แกก็เริ่มสงสัยแล้วก็เลยกลับมานอนอีกทีไม่เล่นโทรศัพท์ครับก็นอนพยายามนอนฟังเสียง ครับ แต่ก็ไม่ได้ยินอะไรพอสักพักก็เริ่มจะหลับสงสัยแบบด้วยความป่วยแล้วก็กินยาแก้แพ้อากาศอะไรก็ง่วงเนาะก็เลยกำลังจะหลับไปบอกว่ามีเสียงคุยกันอีกแต่ทีนี้เหมือนดังในห้องนะครับ ครับ เหมือนดังอยู่ข้างในห้องคุยกันแต่พอแกพยายามจะหันไปดูครับ ครับ หันไปไม่ได้นะครับก็คือเหมือนโดนผีอำอะไรเงี้ยก็คือมันไปเฉพาะหางตาครับ ครับ ไอ้บอกว่าเห็นเป็นเหมือนผู้หญิงครับผู้หญิงมีอายุหน่อยแล้วก็ผมมองขาวประมาณช่วงไหล่ครับแล้วก็ถามว่า ครับ มานอนทำอะไรอยู่ตรงนี ้ เป็นอะไรเป็นใครอะไรประมาณนี้ครับแกก็หันไปไม่ได้แต่ว่าหางตาเห็นมาเป็นผู้หญิงแกก็คิดว่าคงโดนผีอำอะไรเงี้ยครับก็เลยพูดในใจว่าอยากได้อะไรคืออะไรเดี๋ยวจะทำบุญไปให้อะไรเงี ้ ยแกเลยบอกแล้วทีนี้ผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกชื่อครับชื่อนี่มีพยางค์เดียวนะครับแต่ว่านามสกุลนี่ยาวมากแกบอกพูดนามสกุลยาวมากแกก็เลยบอกว่าคือในภวังค์นะครับบอกว่าเอาเรายาวขนาดนี้แล้วจะจำได้หรืออะไรประมาณทีนี้เขาก็ก้มมาเลยครับก้มมาข้างๆหูครับห่างประมาณฟุตหนึ่งอ่ะแล้วพูดว่าอ้าว จบเรียนจบอะไรมาแค่นี้ก็จำไม่ได ้โดนผีด่าโดนผีว่า เออแกพอแกหันไปหายตาแต่ไอ้หน้าที่ก้มมาครับหน้าแบบค้ำๆผู้หญิงแล้วมีสำลีครับยังอุดจมูกเลยครับแกบอกแล้วผมมีสำลีอุดจมูกเท่านั้นนะครับแกแบบสะดุ้งแล้วก็วิ่งออกมาเลยนะครับวิ่งมาแบบไม่ใส่รองเท้าเลยครับวิ่งเข้ามาในคนก็แบบงงครับแล้วแกก็ร้องเลยครับแบบคิดเลยผมก็ไปถามว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยแกก็เล่าให้ฟังนั่นแหละผมก็เลยเล่าเรื่องผมให้ฟังคือเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ คือเราก็เจอพี่ก็เจอถ้างั้นผมขออนุญาตถามคุณยาว่าไอ้ที่เนี่ยโรงงานนี้เนี่ยก่อนหน้าเราอ่ะเคยได้ยินอะไรเข้าหูมาบ้างหรือเปล่าว่ามันเคยมีประวัติความเป็นมาเคยมีคนเป็นคนตายอะไรไหม ตอนที่ผมเข้ามาที่แดงเนี่ยก็คือผมก็ไม่ได้สอบถามอะไรเขาเนาะแต่ว่าพอมันมาเกิดเรื่องพอมีคนเล่าเลยผมไปเล่าให้อยู่ที่ห้องช่างอ่ะเล่าให้ที่ช่างคนหนึ่งแกก็ทำงานมานานแล้วแหละผมก็บอกว่าพี่ผมไปนอนในห้องเนี้ยผมเตียงแกก็เหมือนกับวอลล์ฮือๆนะครับแล้วแกก็พูดว่าโอ้ยมาแล้วขนาดพี่อยู่นี่พี่ยังไม่กล้าเข้าไปนอนเลยนะเนี่ยผมก็เลยพูดว่าเอามันยังไงแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาแบบสร้างโรงงานใหม่ๆครับที่แรกครับมันมีเหมือนผู้รับเหมาครับมาติดตั้งไฟอะไรครับพวกผู้คอนโทรลพวกอะไรครับแล้วมันก็โดนไฟดูดนะครับ เอ้าเหรอ แล้วก็เสียชีวิตครับ ในนั้นเหรอ ไม่ใช่ในห้องนั้นนะ ในห้องนั้นที่คุณเจอนะ คร ับ ผม เหรออ๋อเป็นผู้รับเหมาเหรอเพราะว่าผมมีคำถามที่จะถามคุณยาเหมือนกันว่าลักษณะที่เห็นผู้ชายคนที่นอนเนี่ยลักษณะเป็นผู้ชายผู้หญิงแสดงว่าเป็นผู้ชายใช่ไหม คร ับ ตัวผมคร ับ ครับไอ้ที่เห็นในห้องนั้นที่ว่านอนเนี่ยนะ คร ับ ผม แล้วผู้หญิงที่มากระซิบข้างหูพี่เขาล่ะอันนั้นเป็นใครอ่ะ อ ัน นี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นใครเพราะว่าไอ้โรงงานอย่างนี้มันแบบขึ้นไปทางโซนปิดเขาติดอะไรหน่อยคร ับ ครับไม่รู้ถ้าเป็นวิญญาณผู้หญิงมาที่มาหลอกพี่เขาเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายที่เราเจอในห้องนั้นเนี่ยตีความจากที่เขาเล่ากันมาเนี่ยที่เดาว่าน่าจะมีคนเคยเจอเนี่ยน่าจะเป็นคนรับเหมาที่มารับเหมาทำงานที่นี่แหละแล้วก็เสียชีวิต ผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับ เพราะว่าจากที่ยาเล่ามาดูแล้วเนี่ยการมูฟของเขาเนี่ยมันไม่น่าจะมีตรงไหนออกไปได้ใช่ไหม ใช่ครับไม่คร ับ ก็คือเขาก็นอนปกติก็คือผมก็เดินออกมาเขาก็ยังนอนอยู่ครับแต่พอกลับเข้าไปดูเขาไม่มีใครแล้ว แต่ณนาทีนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังผมเข้าใจความรู้สึกเลยนะว่าไอตอนที่เจอเราคงไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเนาะมันก็คงจะคิดว่าเป็นใครสักคนหนึ่งไปนอนได้ยังไงวะตรงนั้นแคบก็แคบนอนได้เหรออะไรอย่างเงี้ยยังนึกว่าน่าจะเป็นคนเนาะแต่สุดท้ายแล้วพอเขาหายไปแล้วมันไม่ใช่คนอ่ะปัจจุบันนี้ทำงานอยู่ที่นี่ไหมครับ ไม่ครับไม่คือผมออกมาได้ปีกว่าๆครับ อ๋อคือออกมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าหลังจะออกมาแล้วเนี่ยจะมีใครจะเจอแบบเราอีกหรือเปล่า อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันนะแต่นี่คือเหตุการณ์ที่ยาเจอมานะ ครับผม โอ้โหเป็นไงบ้างฮะถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยมากกับการเจอผีเจอวิญญาณเนี่ย ถามว่ามันเป็นครั้งแรกไหมในชีวิตผมเคยเจอมาประมาณ3ครั้งนะครับ 3ครั้งแล้วเราครั้งที่เล่าให้พี่ฟังครั้งนี้เป็นครั้งที ่อันนี้เป็นครั้งที่3ครับผม อ๋อนี่ครั้งที่3เหรออ๋อแสดงว่าก่อนหน้านี้ยาเคยเจอมา1ครั้ง2ครั้ง ครับผมสมัยตอนเป็นไอเรียนจบใหม่ๆ เรียนจบใหม่ๆแล้วทำไมถึงเลือกเรื่องนี้มาเล่าพี่ฟังล่ะครับ ก็คือมันผมคิดว่ามันเพิ่งเกิดได้ไม่นาน มันจะที่สุดมันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน ครับผม แล้วมันก็หาข้อพิสูจน์ไม่ได้เลยจริงๆว่ายังไงซะก็ไม่ใช่คนแน ่ครับผมไม่มีคนแน่นอนครับแล้วอีกอย่างก็คือไอ้ตอนที่อยู่ในห้องน้ำนะครับผมมั่นค่อนข้างจะมั่นใจเลยครับว่าตอนนี้ผมล้างหน้าอยู่ก้มลงไปเลยไอ้เงาที่สะท้อนในกระจกมันไม่ได้ก้มลงมาตามผมครับคือมันยืนมือข้างตัว เออ มันเดินมา อันนี้อยากจะบอกทุกท่านว่าผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วขนลุกตอนที่ยาเล่าอันนี้เหตุผลอะไรทราบไหมฮะคืออยากจะบอกว่าผมไม่แน่ใจว่ายาเคยได้ดูคลิปนี้หรือเปล่าเมื่อนานมาแล้วฮะมันจะมีคลิปผีผมใช้คำนี้ก็แล้วกันนะมันมีคลิปผีเป็นของต่างประเทศครับเป็นผมก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงทำไม่ทำนะเอาเป็นว่าเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะนะครับมันเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงอะครับเขานั่งอยู่ตรงหน้ากระจกแล้วเขาสางผมหรือยังไรนี่แหละปรากฏว่าในตัวน้องเนี่ยสางอยู่แต่ในกระจกอะหันหน้าไปอีกด้านนึงแล้วก็ไม่ได้สางผมผมอะเมื่อกี้นึกถึงคลิปนี้ไงตอนที่พอยาเล่าให้ฟังว่าตอนล้างหน้า ผมรู้สึกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเฮ้ยมันมีคนเจอแบบนี้อ่ะอยู่ดีล้างหน้าแล้วเราก้มลงไปล้างแต่ขณะที่เงาในกระจกมันไม่ได้ก้มตามอ่ะ คร ับ ผม เห็นอย่างนั้นกี่รอบ2รอบป่ะ 2รอบครับ 2รอบเลยเหรอ ผมไม่แน่ใจนะครับก็คือแต่ผมไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาสุดนะครับคือมองแบบคือเห็นปุ๊บ ครับ ถ้าเกิดว่ามีคนยืนข้างหลังเราก็จะเห็นใช่มั้ยครับอันนี้มันเป็นมีเราคนเดียวครับเนี่ยแล้วมือมันก็ยังเหยียดอยู่ข้างตัวผมก็เลยมองง่างมาปุ๊บอ้าวแล้วพอเงยหน้ามาปุ๊บก็ปกตินะครับก็ก้มลงไปอีกรอบ ครับ ทํามือเหมือนล้างหน้าก็คือทีนี้เราจะสังเกตใช่มั้ยครับรอบ2ก็คือผมคิดว่าเออใช่แล้วแหละ ครับและรอบ2 มาอย่างนั้น รอบ2ที่ว่าเนี่ยเค้าหายไปตอนไหนฮะ ไอ้หมายถึงที่อยู่ในห้อง นะใช่ในห้องน้ำนะในห้องน้ำนะตอนที่ล้างหน้านะ อ๋อก็คือรอบ2เนี่ยก็คือพอผมเห็นปุ๊บผมก็เดินออกมาจากห้องน้ำนะครับ ก็เดินออกมาเลยนะ คือผมไม่ได้มองกระจกเลยผมกลัวว่าถ้าผมไปมองมันจะมีอะไรหรือเปล่า แล้วตัวยาคิดว่าสิ่งที่เห็นในเงาในกระจกนะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเห็นในห้องปฏิบัติการห้องนั้นปะที่เห็นเป็นคนนอนอ่ะคิดว่าเขาเป็นวิญญาณตัวเดียวกันไหม อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจอาจจะน่าจะใช่หรือเปล่าครับอาจจะตามมันมาหยอกอะไรหรือเปล่า ไม่แน่นะอาจจะตามมาเล่นมาหยอกก็ได้นะแต่ถ้าหยอกแบบนี้เล่นแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ โอเคขอบคุณมากน้องยาเรื่องน่ากลัวครับฟังแล้วพี่ก็ลุ้นแล้วก็ขนลุกตามนี่เรื่องจริงอะดูผ่าน YouTube เจอแล้วพี่ขนลุกจริงอะคือพอดีจังหวะที่เล่าเรื่องของการล้างหน้าแล้วพอมองขึ้นมาแล้วไอ้เงามันไม่ล้างตามเราอะนึกถึงคลิปนั้นเลยอะคลิปไอ้ที่เด็กที่เป็นคลิปต่างประเทศอะที่ว่าเด็กมันส่องกระจกกำลังหวีผมอยู่อะแล้วนี่เงาไม่ได้หวีตามอะอันนี้ก็ขนลุกฮะเราไปหาดูกันแล้วกันโอเคยาขอบคุณมากนะครับเรื่องของผวากะเด็กนะแล้ววันหลังมีโอกาสโทรมาเล่าประสบการณ์ครั้งแรกกับครั้งที่สองให้ฟังอีกนะ ครับผมโอเค ขอบคุณมากยาขอบคุณมากสวัสดีครับนะครับนั่นเป็นหนึ่งเรื่องที่เราได้ฟังกันไปคืนนี ้เป็นไงครับหลังจากได้ชมกันไปฟังกันไปผมว่านะครับอีกหนึ่งอาชีพที่ผมต้องเพิ่มเข้ามาในลิสต์รายชื่อของคนที่เจอผีรวมไปถึงอาชีพที่เจอผีมากที่สุดผมคงต้องมีพนักงานในโรงงานนี่แหละครับเพิ่มมาอีกหนึ่งเลยและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากทุกท่านได้ติดตามกันอย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง YouTube ของเรานะครับ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ Channel YouTube ของเราครับ The Shock 13และติดตามว่าคราวหน้าเราจะนำความสยองขวัญมาเสิร์ฟให้กับทุกท่านเรื่องอะไรต่อไปShock.